Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 maja, jest 6. Małgorzata Maliborska-Proszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy odnaleźli jednego z trzech górników poszukiwanych w kopalni Zofiówka, ale nie dawał oznak życia, szukają jeszcze dwóch. Opozycja przeszła ulicami Warszawy w Marszu Wolności. Tak zwane Państwo Islamskie wzięło odpowiedzialność za wczorajszy zamach w Paryżu. To już 9. doba akcji ratowniczej w Jastrzębskiej kopalni Zofiówka i 9. doba poszukiwań górników uwięzionych pod ziemią. Wieczorem odnaleziono jednego z trzech zaginionych mężczyzn. Jego ciało zlokalizowano w zalewisku podczas wypompowywania wody. Nie dawał oznak życia. Trwają jeszcze poszukiwania dwóch górników. Po tygodniu akcji ratowniczej przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej ocenili ją jako jedną z najtrudniejszych w historii firmy. Bierze w niej udział około 1000 ratowników. Ulicami Warszawy przeszedł wczoraj trzeci Marsz Wolności. Zorganizowały go Platforma Obywatelska, Nowoczesna i KOT, a wzięło w nim udział według ratusza 50 tysięcy osób, według policji kilkakrotnie mniej. Tak jak co rok będziemy walczyć o to, co najważniejsze. O wolność, o godność, o demokrację, o Polskę w Europie, bo to jest najważniejsze. Jesteśmy razem, żeby dać Polakom nadzieję, że koniec PiSu jest bliski, mówił lider PO Grzegorz Schetyna. Uczestnicy marszu mieli ze sobą flagi biało-czerwone, unijne i tęczowe, emblematy partyjne. Słychać było okrzyki wolność, równość, demokracja, zjednoczona opozycja, obronimy demokrację. Na trasie marszu zorganizowano kilka happeningów. Premier Mateusz Morawiecki zachęca do wywieszania polskiej flagi. Jak mówił podczas spotkania z mieszkańcami Jędrzejowa w Świętokrzyskiem, ten gest podkreśla radość z bycia u siebie dzięki odzyskanej 100 lat temu niepodległości. Żebyśmy cieszyli się w to stulecie odzyskania niepodległości, bo dzisiaj korzystamy z tego, że mamy właśnie możliwość urządzania się we własnym domu. Dziś dalszy ciąg objazdu kraju przez polityków PiSu pod hasłem Polska jest jedna mają odwiedzić 11 województw. Tak zwane Państwo Islamskie wzięło odpowiedzialność za wczorajszy zamach w Paryżu, podała islamska agencja AMAK. W wyniku ataku nożownika jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne, stan dwóch jest poważny. Napastnik został zastrzelony przez policję. Według świadków krzyczał wcześniej Allah jest wielki. Do ataku doszło w ruchliwej, lubianej przez turystów dzielnicy w okolicach Opery. Śledztwo w tej sprawie trwa. W dochodzeniu bierze udział specjalny oddział antyterrorystyczny zajmujący się rozpracowywaniem grup islamskich zamachowców. I wracamy do kraju. Nie było racjonalnych powodów, dla których koniecznym było sięgnięcie po tak drastyczny środek przymusu. Tak białostocki sąd rejonowy uzasadnił swoje postanowienie o niezasadności zatrzymania przez CBA Jacka Kaplicy. Sąd uwzględnił tym samym zażalenie złożone przez obrońcę byłego wiceministra finansów w rządzie PO-PSL i byłego szefa służby celnej, któremu prokuratura okręgowa w Białymstoku postawiła zarzuty w śledztwie dotyczącym tzw. afery hazardowej. Miał nie dopełnić obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innych osób i na razie w ten sposób skarb państwa na straty w wysokości 21 miliardów złotych. CBA zatrzymała byłego wiceministra pod koniec marca. Jacek Kaplica nie przyznaje się do winy, zapowiada obronę swojego dobrego imienia przed sądem. Uroczysta msza święta, marsz pamięci i spotkanie przed pomnikiem to główne elementy warszawskich obchodów upamiętniających Witolda Pileckiego. Mija 117. rocznica urodzin rotmistrza. Uczestnicy warszawskiego Marszu Pamięci Rotmistrza Pileckiego podkreślają, że ta postać jest szczególnie warta przypomnienia. Szczególnie interesująca jest karta okupacyjna w życiorysie rotmistrza. Współtworzył konspirację w Warszawie i działał w Armii Krajowej. We wrześniu 1940 roku dostał się do obozu koncentracyjnego Auschwitz i tam przez 3 lata organizował konspirację. Współorganizował ucieczki z obozu i wspierał więźniów. Udało mu się przekazać do Warszawy pierwsze raporty z sytuacji w obozie śmierci. We wrześniu 1943 roku uciekł z obozu, a potem uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie działał w antykomunistycznym podziemiu i przekazywał informacje do rządu na uchodźstwie. Został złapany i torturowany przez UB, a w 1948 roku skazany na śmierć. Uczestnicy marszu spotkają się o godzinie 15 w warszawskiej archikatedrze, a po mszy Marsz Pamięci wyruszy w kierunku pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego na Żoliborzu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dla odmiany dziś słońce na zachodzie, a chmury i przelotny deszcz na wschodzie, ale dopiero po południu i tam od 21 do 23 stopni, w centrum 24, a w zachodniej części Polski do 26. Trójka. Program Trzeci. Yeah. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Pięknie muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. No i dzisiaj zaczynamy od niebywałej płyty, ponieważ chwilę przed 98. urodzinami Karola Wojtyły, 18 maja, mamy niebywałą premierę. Jestem tu. Jestem tu, to pierwszy tytułowy utwór z płyty Jestem tu, święty z Wadowic Jan Paweł II. Jest to płyta zawierająca 13 utworów z multimedialnego widowiska, a nam udało się połączyć z pomysłodawcą i muzykiem, panem Krzysztofem Odrobiną. Halo? Halo, dzień dobry. Witam pana Krzysztofa. Czy już pan odetchnął, już to dziecko, nad którym pan tak długo pracował, poszło w świat? Czy dopiero się zacznie? Dopiero się chyba zacznie. Premierę planujemy 18 maja, dokładnie w urodziny Karola Wojtyły, także jeszcze wszystko przede mną. A w dwóch słowach, jako że dzisiaj to taka gorąca zapowiedź, a na dłuższe spotkanie ze słuchaczami umawiamy się oczywiście w najbliższej przyszłości. Spektakl to opowieść, która zaczyna się bardzo skomplikowanie. Zaczyna się od czego? Spektakl zaczyna się od pogrzebu Jana Pawła II i później spróbujemy pokazać drogę do świętości Jana Pawła II poprzez cuda, poprzez to, co poprzez jego ogłoszenie Ewangelii, ukazanie, jakim niezwykłym człowiekiem był Jan Paweł II. Na płycie mnóstwo fantastycznych głosów, ogromna grupa tancerzy i aktorów, to może wymieńmy tych gości, zaczynając od wokalistki, która przed chwilą wykonywała utwór Jestem tu wokalistki głosem z głosem operowym. Tak, tak. Bardzo się cieszymy, że udało się nam zaprosić tak wielu wspaniałych artystów. Jestem tu, wykonuje Justyna Recianiewi, wspaniała nasza śpiewaczka. Udział wzięli też w tym naszym projekcie Natalia Niemen, Magda Steczkowska, Kuba Badach i wielu, wielu innych artystów, górale, Podhala. Także mamy naprawdę szerokie spektrum polskich gwiazd i wokalistów. I pan powiedział mi tak w tajemnicy troszeczkę, że najważniejszy albo jeden z najważniejszych utworów dla pana to utwór Przeźroczysty. Dlaczego? Tak, to jest utwór Przeźroczysty z refrenem Święty, takie to proste, będziesz do nieba mostem. Jest to ukazanie Jana Pawła II jako łącznika pomiędzy nami tutaj z ziemi, którzy za jego wstawiennictwem wypraszamy łaski u Pana Boga. To jeszcze powiedzmy, kto czuwał nad całą taką koncepcją tekstów, utworu i nad, można powiedzieć, takim librettem całości? Libretto napisał krakowski poeta Michał Zabłocki. Michał Zabłocki jest też reżyserem widowiska multimedialnego, a muzykę napisali między innymi Andrzej Zieliński, autor hitów zespołu Skaldowie, później Marcin Jerubiec, Mateusz Nagórski, Adam Niedzielin, ja jedną kompozycję napisałem, także muzyka jest różnorodna. I naprawdę wpadająca w ucho. A zatem na zamknięcie, albo właściwie na otwarcie tej premierowej płyty i premierowego multimedialnego wydarzenia, Przeźroczysty, pierwszy utwór z płyty Święty z Wadowic, Jan Paweł II. Panie Krzysztofie, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Przeźroczysty, przeźroczysty jak powietrze. Zapatrzony w promienistą jasną przestrzeń. Uśmiechnięty, chociaż wytrwać tu niełatwo. Proste, będziesz do nieba mostem. Przejdę kiedyś po tobie, zresztą ja to już robię. Święty, takie to proste, będziesz do nieba mostem. Zresztą ja to już robię. Przeźroczysty, przeźroczysty niczym szyba. Wydali obraz, który wszyscy znamy chyba. stać się przeźroczysty. I do niego oddech bliskich nosić listy. Święty, takie to proste, będziesz do nieba mógł. Przeźroczysty. Utwór z płyty Jestem tu święty, premiera 18 maja na 98 urodziny Karola Wojtyły. No i ta płyta stała się pretekstem, żeby przypomnieć Państwu przy okazji owych 98 urodzin Karola Wojtyły produkcje muzyczne, a czasem multimedialne, które były powodem, których powodem stała się osoba Jana Pawła II, Karola Wojtyły. Były to wielkie kompozycje symfoniczne, a czasami muzyka inspirowana tekstami, poezją Karola Wojtyły. I zaczniemy od przypomnienia duetu bardzo interesującego autorstwa Krzysztofa Kamińskiego i Michała Lorenca. I tak o produkcji opowiadał sam aktor Krzysztof Kamiński. Najpierw powstała kasetka w 1999 roku, później firma Fonografika wydała płytę CD. Później miałem jakieś takie niedosyt, ciągle mi brakowało czegoś. Mówię, muszę zrobić wizualizację, do tego jeszcze obraz, pokazać ten problem Kain-Abel. No, ze znakomitą muzyką pana Michała Lorenca, z którym współpracuję od lat. I tak jak mówię, że w jego twórczości jest taka świadoma, cudowna, intelektualna nostalgia. I nie wyobrażam sobie współpracy bez twórczości pana Michała. Także teraz się bardzo cieszę, bo po tylu latach jest taka puenta, że dzieło już jest jakby, można powiedzieć, dramaturgicznie zamknięte. Radość jest niesamowita, gdzie no, papież przysłał osobiście list i miał to na biurku i słuchał. Także to jest wielka radość. Te teksty Karola Wojtyły nie traktuję czysto w takich kategoriach czysto poetyckich. To jest oczywiste, że to nie jest Rain Maria Rilke, czy Tettmeier, czy Borowski i tak dalej. I tym mnie to przede wszystkim ujęło, gdzie Wojtyła pisze, miłość mi wszystko rozwiązała. Miłość jest najważniejsza. I czyli jak się tak głębiej nad tym zastanowi, to rzeczywiście o to chodzi. Natomiast trudno rozpatrywać te teksty w kategoriach takich czysto jakby poetyckich. Natomiast niosą niesamowitą treść i zmuszają człowieka do jakiejś takiej bardzo głębokiej refleksji. Bardzo głębokiej. No, starałem się to zinterpretować, jak to się mówi w języku teatralnym i aktorskim, na biało. Czyli bardzo skromnie, bardzo pokornie i tak zwyczajnie, o tak bym to powiedział, bez jakiejkolwiek maniery teatralnej, czy recytowania, czy po ludzku, jak ja to mówię. Ja świadomie z boku i pokornie z boku, o tak to powiem. Gram ten spektakl teraz też w prologu z panem Jurkiem Zelnikiem, bo ten spektakl składa się z prologu, gdzie recytujemy na żywo parę tekstów Karola Wojtyły z ilustracją muzyki Michała Lorenca. I później no, zaczyna się ta wizualizacja, czyli krótko mówiąc ten 30-minutowy film, który pokazuje ten problem właśnie Kain. Abel pokazuje też rzeczy, które człowiek najbardziej okrutne mógł zrobić w życiu. I kończy się wizualizacja taką sceną natury, że właściwie już nie ma człowieka, są tylko skały i woda. I piękna muzyka pana Michała Lorenza, która puentuje jakby ten spektakl, jest taka cisza. Thank you. Są takie chwile u matek, gdy tajemnice człowieka odsłania im w źrenicach pierwszy głęboki błysk, jakby dotknięcie serca za cienką falą wzroku. Pamiętam błyski takie, które minęły bez echa, a we mnie miejsca starczyło na prostą zaledwie myśl: synu mój trudny i wielki, synu mój prosty, przywykłeś we mnie na pewno do myśli wszystkich ludzi. W cieniu tych myśli czekasz głębokiej chwili serca, która się w każdym człowieku inaczej zaczyna, a we mnie jest pełna matki. I pełnią tą nigdy się nie utrudzi. Ty zaś taką chwilą objęty już nie zaznajesz zmian. I w taką wciągasz prostotę to wszystko, co we mnie zostało, że jeśli matki w oczach swych dzieci błysk serca rozpoznają, to ja w twej tajemnicy cała skupiona trwam. Nie spotkałem się tutaj z taką publicznością, która by obojętnie przeszła obok tego spektaklu. Ja nawet grałem ten spektakl w więzieniu w Piotrkowie dla uwięzionych. To było niesamowite wrażenie, gdzie 100 panów siedziało i tak nie bardzo wiedziałem, jak z nimi, jak to zacząć. No i zacząłem od tego, że też się znam trochę na samotności, bo w czasie emigracji spędziłem parę samotnych wigilii w Niemczech, gdzie do Polski nie można było się dodzwonić. Reakcja była niesamowita, była absolutna cisza. Mnie tak nagle, spontanicznie przyszedł do głowy taki pomysł, że do każdego z tych uwięzionych podchodziłem i dziękowałem. I oni wstawali i mówią: to my panu dziękujemy, to my panu dziękujemy. I puenta też tego spektaklu była niesamowita, kiedy wchodziłem do Urzędu Miasta w Piotrkowie i widzę chłopaka, który tam zamiata jakiś przedpokój, no to z racji dobrego wychowania powiedziałem: no dobrze, no zamieć, a ja za chwilę wejdę. On odstawił szczotkę i przytulił mnie tak i mówi: proszę pana, ja jestem uwięziony. Ja wychodzę na chwilę, tylko ja siedziałem za panem w więzieniu na pana spektaklu. Ja chciałem też to po aresztach w ramach może resocjalizacji pewnej, ja nie lubię tego słowa, bo to nie jest ładne słowo. Rozmawiałem już z głównym kapelanem więziennictwa w Warszawie i bardzo możliwe, że żaden spektakl będzie tak podróżował, że tak powiem, po tych aresztach. Zresztą te zdjęcia, które tam są, no cóż, no pokazują polski gościniec, pokazują kapliczkę. Także to wszystko, co jest nasze jakby. I nie sposób, żeby w jakiś sposób nie oddziaływało na tych ludzi. Nawet zamówiłem kremówki dla wszystkich więźniów mojego cukiernika. Ja nie chcę mówić, że ludzie robią jakieś mizerie, cuda artystyczne. Nie, nie, to nie w tym rzecz jest, że nie można robić rzeczy zupełnie innych, czy komediowych, czy szalonych. Natomiast system wartości, ja nie wiem, na czym to też polega, że jest taki niesamowity komercyjny pęd jakiś do że mało jest takich rzeczy, gdzie człowiek może na chwilę przystanąć, posłuchać i oddać się jakiejś tam refleksji czy zadumie, jak ja to mówię, bo to chyba o to chodzi. Kiedy przeczytałem te teksty, a byłem w nie najciekawszej, że tak powiem, egzystencjalnej sytuacji mojego życia, to powiem zwyczajnie, naiwnie może bardzo, ale poczułem ład. Poczułem spokój i ład, i sens. O, coś takiego. To jest wiersz, którego ja bardzo, bardzo, bardzo kocham i który zaczyna się jakby płyta pod tytułem właśnie o miłości, że miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. A że się stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali huczącej, nieopartej o tęczowe pnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa. I tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Więc w takiej ciszy ukryty ja, liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. Miłość mi wszystko wyjaśniła, poezja Karola Wojtyły, duet Krzysztof Kamiński i Michał Lorenc. Dzisiaj opowiadamy Państwu o takich niebywałych produkcjach multimedialnych również z okazji przed 98. urodzinami Karola Wojtyły. Jedną z takich kolejnych niezwykłych bardzo wydarzeń muzyczno-poetyckich to była płyta Wielka Pani Karol Wojtyła, poezję z muzyką jazzmena Janusza Strobla w wykonaniu kwartetu Włodzimierza Nahornego. Całość produkcji oprawiona była genialnymi aktorskimi polskimi głosami, a o wydarzeniu muzyczno-teatralnym sam Janusz Strobel mówił tak. Wiersze, które dostałem do oprawy muzycznej, jeżeli mógłbym użyć takiej formuły, są wierszami wczesnymi Karola Wojtyły, młodzieńczymi wierszami, które napisał mając 18-20 lat. I fascynujące i przejmujące wysoce dla mnie było to, że wiersze młodego Karola Wojtyły i myśl, która jest w nich zawarta, niczym się nie różniła od tego, co głosił u schyłku swojego życia. Praktycznie rzecz biorąc, ta konsekwencja niebywała, jaka nosi w sobie właśnie poczucie nade wszystko miłości. Wolność w tym przypadku człowieka kościoła, człowieka chrześcijanina, poczucie wolności i poczucie miłości, ten przekaz tych informacji. I nie tyle podejmując się tej pracy miałem na uwadze myśli wolnościowe, co ten niezwykły obraz dobroci i humanistycznych wartości. Nie będę ukrywał, że te słowa, które są umieszczone w tym poemacie, są niezwykle górnolotne. Trudno jest mi przenosić je na swoją skromną osobę. Niemniej działania artystyczne są działaniami integralnie związanymi z naturą artysty, z jego powołaniem. Uważam, że bez idei takie działania są zupełnie, może nie tyle bez sensu, ale jakieś nieupoważnione, że właśnie to powołanie jest istotą wszelkich działań natury artystycznej i tylko wtedy dla mnie one są przekonujące. Ja myślę, że wolność czy poczucie wolności przy muzyce łatwiej zachować, niezależnie od tego, jak dalece jesteśmy zniewalani. To jest znacznie łatwiejsze niż w innych dziedzinach, dlatego że muzyka nie jest tak namacalna w sensie przekazywania informacji słowem, pismem czy jakimś wizualnym obrazem. Wyobrażenie sobie tej wolności czy zbudowanie jej dla siebie, dla swojego otoczenia chyba tkwi głęboko w nas. Trzeba sobie w własnej świadomości wypracować takie poczucie niezależnie od tego, jak dalece jesteśmy w sposób czy społeczny, czy materialny zniewalani. Myślę, że muzyka jest dziedziną, która pozwala mi w tym uczestniczyć. Nie zna granic, w związku z tym również posiada ten element, który również jest elementem poczucia wolności. Ale nade wszystko, co za tym idzie, godności i poczucia honoru, czegoś, co w moim odczuciu i te pojęcia odgrywały ogromną rolę. Jakże się mam narodzić? Czy pójdę światłem płynącym jak górski nurt? A będę mówił: wyschło, wyschło łożysko potoku. I nagle się potknę, nagle jak dziecko o przeciągnięty sznur, o myśl się potknę, o próg. Uderzy mnie w serce ta woda, nagle odbierze mi spokój. Więc muszę pytać o źródło, chyba że starczy pójść z nurtem, a nigdy nie stanąć, nigdy nie oprzeć się fali. Czy oprzeć się znaczy już wyznać? Może naprzód kształtuje się myśl, może naprzód rodzi się znój, jakbyś drzwi otwierał pod prąd i pod prąd przywiązujesz łódź. Wystarczy niewielki palik. Czy muszę być myślą we wszystkim i zawsze do końca? Czy nie wolno mi myśleć dla siebie i tylko na swój użytek? Czy nie wolno mi nigdy pomyśleć, że jestem ciekawym zjawiskiem? A ciągle muszę pamiętać, że jestem przygodnym bytem. Jeśli jednak prawda jest we mnie, musi wybuchnąć. Nie mogę jej odepchnąć, bo bym odepchnął sam siebie. Narodzin Wyznawców recytował Jerzy Trela. To pierwszy utwór z płyty Wielka Pani Karol Wojtyła Poezję z muzyką Janusza Strobla w wykonaniu Janusza Strobla i kwartetu Włodzimierza Nachornego. Na tej płycie również swój głos pozostawiła Joanna Szczepkowska, Anna Seniuk i Krzysztof Kolberger. Udało mi się przez chwilę rozmawiać z panem Krzysztofem Kolbergerem. Zapytałam się dokładnie o płytę, ale opowieść była o wiele szersza. Tak naprawdę tak się złożyło, że dzięki uroczystościom pogrzebowym, na które dosłownie zostałem w moim poczuciu przeniesiony, bo dopiero we wtorek przed piątkowym pogrzebem otrzymałem telefon z zaproszeniem do wystąpienia w Instytucie Polskim w Rzymie w sobotę, dzień po pogrzebie, z tryptykiem rzymskim właśnie. Wydawało się, że to jest niemożliwe w tak krótkim czasie zrealizować ten plan. Ja miałem swoje inne zajęcia. Wiadomo, jak trudno było się dostać do Rzymu, ilu tam było chętnych pielgrzymów. Okazało się, że wszystko się udało tak w niesamowity sposób, że byłem w Rzymie, że byłem w Watykanie, że przeczytałem na żywo testament jako jeden z pierwszych w telewizji. Testament Jana Pawła II, co też było niezwykłym zdarzeniem, właśnie tam wprost z Watykanu, że wystąpiłem z tryptykiem. No i takie wydarzenie, które niezwykłym się piętnem na tym roku położyło, że tam wywołała mi się, że tak powiem, wskazówka, która doprowadziła mnie na stół operacyjny. I pierwszym występem po operacji był również tryptyk rzymski z tym samym pianistą Włodzimierzem Pawlikiem, z którym występowałem w Rzymie, o czym nie wiedziałem, jadąc na ten koncert dzień po wyjściu ze szpitala. Ten rok był bardzo dla mnie związany z twórczością i z osobą Jana Pawła II, już w wielu występach z poezją Wielka Pani. Zwieńczeniem jakimś będzie po tym roku, będzie ten koncert właśnie u świętej Anny, no ale również bardzo ważne dla mnie i zawodowe, i nie tylko wyzwanie i zadanie, jakim było udzielenie w polskiej wersji głosu papieżowi w filmie amerykańskim. Pacierz wieczoru szepcze poeta, prosi o myśli gotycki zasięg, błaga o słowo cudu effeta, by się rozwarły podwoje w czasie, żeby mógł słuchać w wież minaretach wieczornych modłów w dziecięcej krasie i mógł wysłuchać mitu o słowie wśród tej wieczerzy, wśród barankowej. Słucham wieczornych zwierzeń ogrodu, skrzypią jabłonie. Widzę cię, słowo, wśród kondygnacji jakichś i wschodów siłę wstającą, jak rajski owoc potężną w dziejach ludzkiego rodu, niebu i ziemi, obu połowom obelisk. Wzniesion z hymnów i przekleństw, obelisk mocny, trwający wiecznie. Rozpoczynamy drama o słowie. Rozpoczynamy głoszenie mitu. Jest w Księdze Świętej taka przypowieść. Jeden ją snycerz w żelazie wykuł, że oto siebie w innej osobie rzeźbiarz natchniony w promieniach świtu wykował. Myśl swą i słowo swoje i dłutem zaklął spiżowym znojem rzeźbiarz wszechmoc. Słowa powstanie najprzedziwniejsze w promieniach mocy i słowo Ojca jest ukochane cudem najwyższym wszechmocnych oczu i ciągłym siebie odpoznawaniem, światłem miłości, złotym przeźroczem. Słowo się stało ciałem, ziszczeniem rajskich obietnic i ziemskim nasieniem. Oto obelisk wrośnięty w ziemię stygmatem stopy krzyżowej drogi, w niebo wrośnięty w promienny wieniec, w koronie z róży cierniami mnogiej. W słowie się stało nasze zbawienie, co wrosło w boskie i ludzkie progi. Obelisk święty krzyżowym mitem w ziemię pszeniczną wrósł i w błękit. O, obelisk! Coś wrósł w niebiosa swych ramion, krzyżem cierpiących rąk. Coś z adamowej chudoby posad naczerpał kielich goryczy, mąk. Coś róże zaplótł na swoich włosach, cierniste róże matczynych łez. O, obelisku, spójrz po tych tłumach, przeczystą różą drogi im umaj. W spowiedzi słuchaj tęsknoty ludu, pragnienie święte, wolno. I by nie zwodzić na pastwę złudom, w czasach trza dla nich uczynić wyłom. Trza się z popielisk dogrzebać chudob i krew przeczystą nasączyć żyłom. Odżegnać żertwą przekleństw wyrzeczem przemoc człowieka ponad człowiekiem. Tak jest wielkie to dziwne słowo, ta spowiedź serca. Tęsknot pragnienia, jak krzak płonący, krzak mojżeszowy, jak krzepki w łanach książę i żeniec, jak i ten święty obelisk zgody, ramieniem w niebo, w ziemię, korzeniem wrosł. Zaszczepić słowo tych ludów na obelisku w latorośl. Cud. Darzy mnie wieczór lasu zwierzeń. Znosi mi myśli wieczorny powiew. Wizję ludzkości okutaj w brzemię i tę najświętszą prawdę o słowie, co jest miłością i wyzwoleniem, za którym tęskni zgnębiony człowiek. Tak modlitewną księgę zamykam w żelazny klamr. O słowie wykuł. Ojcze nasz, słyszę ostatnie słowo. Moce cudowne są w ludzkich modłach. Szepce ci modły najcichszy owad. I matka nasza, chórami rodna, jest w tych chórach tęsknia i powab. Miłość w pastuszych płonąca ognia. Słowo jest ojca umiłowanie. Tęsknotą w słowach ludzkości. Amen. Słowo, Logos, Krzysztof Kolberger, Janusz Strobel, kwartet Włodzimierza Nachornego, Wielka Pani z poezją Karola Wojtyły. A na 30-lecie pontyfikatu Jana Pawła II Leszek Aleksander Moczulski i Jan Kanty Pawluśkiewicz otrzymali propozycję stworzenia dzieła, które nazwali Radość Miłosierdzia. Leszek Moczulski powiedział, że ta propozycja zastała ich jakoby w drodze. Natomiast Jan Kanty Pawluśkiewicz opowiadał tak. Imponujący skład i pani Elżbieta Towarnicka, Marzena Michałowska, Andrzej Biegun, Sebastian Karpiel-Bułecka, ale aż cztery chóry ogromne. Trzy. Trzy, ale czuję się dzięki tym chórom taką przestrzeń tego utworu. Tematem jest siostra Faustyna, natomiast najpierw chciałem sobie wyobrazić, po co ja to robię, dlaczego i jak i gdzie. Koncert, nazwijmy to psalmami, pieśni, arie, wyrażał kilkudziesięcioletnią pielgrzymkę. I w tej farze poznańskiej rozmieściłem trzy chóry w różnych miejscach, a więc z frontu, chór na chórze z tyłu w opozycji zupełnej i z boku jeden chór. A w środku słuchacze. A w środku słuchacze. Starałem się przywołać... Muzykę słyszymy z każdej strony. Podobnie jak pielgrzymka, czyli jest milion ludzi, czy 60 osób. To wszystko jest w ruchu. I stąd też ta zmiana różnych estetyk u wykonawców. Czy pisząc muzykę na 30. rocznicę, przywołuje się tam te wydarzenia, kiedy Karol Wojtyła był wybierany na papieża? Nie. A pan osobiście pamięta tamte wydarzenia? No naturalnie, że pamiętam. Pamiętam też wizytę na audiencji w Rzymie z piwnicą pod Baranami, kiedy pan Piotr Skrzynecki, myśmy akurat mieli nie tyle szczęście, co honor być tam w tej części frontalnej i pan Piotr Skrzynecki, tak jak protokół nakazuje, podbiega, żeby przedstawiać kolejnych artystów, no zapomniał. I zechciał też odezwać się do papieża, że zna jego świątobliwość. No to troszeczkę był taki podemocjonowany, na co papież też mówi, no ja pana też ze słyszenia znam tam. No to powiedz, Aniu, zwraca się do szafa, a powiedz, Aniu, no jak ty się nazywasz? No zupełnie sytuacja jak w przedszkolu, no. Więc to były zabawne rzeczy. Koncert dla bonifratrów, najogólniej mówiąc, hiszpańscy bracia, tureccy bracia, coś, co jest też im poprzez świętego Jana Grande wyartykułowane i pokazywane przez życie, święty Jan Boży, to jest właśnie miłosierdzie i to jest bonifrater, dobry brat. Tak. Dla nich chcemy to zagrać. Ja radość miłosierdzia. Jan Kanty Pawluśkiewicz, Leszek Aleksander Moczulski i tak w sposób naturalny na te 98 urodziny Karola Wojtyły przeżeglowaliśmy z Krakowa, a z Krakowa dalej na Podhale wracamy do premierowej płyty Jestem tu, Święty z Wadowic, Gaździna Podhala i na tym Podhalu zostaniemy w drugiej godzinie naszego spotkania. Zostają Państwo z nami. Gaździna w polskich górach, co ta goni droga ludzka skóra, zeprosi go z tego unizyni, by nabył jej syna w dobrej cenie, zeprosi go z tego unizyni, by nabył jej syna w dobrej cenie. Hej, gaździno Podhala, nie nasyć to pozwolą, ale zawsze przypomina i bolę za swego syna, ale zawsze przypomina. Na Łotwie go od rynkowej nie boli na ciele ani w głowę, nie płaci z monety czy papierze, pole go na woli i na wierze, nie płaci z monety czy papierze, pole go na woli i na wierze. Hej, nasi do Podhala, nie dosyć go pozwolą, swe łasy minie i uprości, z dobroci zasłynie i z miłości. Zycie swe łasy minie i uprości, z dobroci zasłynie i z miłości. Hej, naści do Podhala, nie nasyć go pozwolą, ale zawsze przypomina, wolę co swego syna, ale zawsze przypomina. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła tanika i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu.